Välkommen till Radio Total Normal, programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals. Radio Total Normal, totalt normalt. Här är alla röster lika värda. Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal. Idag har vi en specialsändning. Vi befinner oss på en verksamhet för unga, Dörren, på Café Mäster Olof i Gamla stan. Och ni ska få höra mer om vad vi kan göra här alldeles snart. Vi ska också höra vad Järnkoll gör för unga, ett utsnitt ur en teaterpjäs och mycket annat. Och jag som är dagens programledare heter Kristina Garborg. Och vi ska inleda dagens sändning med en intervju med Anna Jarrick som är samordnare på Dörren. Välkommen. Tack så mycket. Vad är det här för verksamhet? Dörren är ett projekt som vänder sig till unga mellan 16 och 25. Här finns 10 olika ateljéer som vi tillhandahåller. Det är foto, film, musikstudio, en kör, en teateratelje, en designatelje, en tidningsredaktion. Vi har orientalisk dans, vi har street dance och vi har en tjejgrupp. Tanken med Dörren är att man ska få chans att uttrycka sig och komma vidare i livet och finna kraft genom ett kreativt uttryck. Och sen har vi andra saker som vi tillhandahåller också som jag kommer gå in på lite mer. Hur länge har Mäster Olofsgården funnits? Mäster Olofsgården har funnits sedan 1931 och kom på initiativ av kristna studenter och bygger på settlementrörelsen från England där läkare och präster och advokater bosatte sig i utsatta områden för att kunna ge sina tjänster och så vidare. Vilka är det som kommer till Dörren? Till Dörren kommer då unga mellan 16 och 25. Och det kommer unga från hela Storstockholm. Många är sysslolösa och kanske ibland dåligt utrustade att gå vidare i livet. Men har fantastiska kvaliteter så att många kan behöva viss uppbackning och bli sedda och få chansen här på Dörren. Det låter ju hur bra som helst. Har ni något nytt på gång? Ja, det har vi faktiskt. Vi har en ny gren inom Dörren som heter Dörren till arbetslivet. Det bygger på att vi skapar nätverk med olika arbetsgivare här i Gamla stan. Och då medlemmarna på Dörren, såvida man är inskriven och får aktivitetsersättning från Arbetsförmedlingen, så kommer man kunna få göra en praktik då i någon av bland dessa arbetsgivare. Och det är inte som en vanlig praktik, utan dels tillhandahåller vi mentorer för varje medlem ifrån vårt nätverk Rotary. Och dessutom så tillhandahåller vi busskort och lunchpengar så att man på ett naturligt sätt kommer in i arbetsplatsen och får gå ut och äta med sina kollegor. Och så följer vi hela tiden upp för att se att det fungerar. Ja, och om man hör det här och vill komma, är det bara att komma då? Det är faktiskt bara att komma. Man kan komma hit och det är ju då olika tider för de olika ateljéerna i veckan. Och vi har öppet 6 dagar i veckan. Lördagar än så länge finns det ingen ateljé. Om man känner sig osäker kan vi alltid komma och möta vid tunnelbanan eller stötta. För ibland kan det vara svårt att ta klivet hit. Och man kan antingen ringa eller gå in på vår hemsida dörren.nu. Mejla mig. Jag brukar ofta vara tillgänglig. Så att det är inte så svårt att komma hit egentligen. Härligt. Jag själv är ju en aktiv medlem på Dörren och deltar både i tjejgruppen och den här nystartade tidningsgruppen. Och det är bara välkomna allihopa för att det är ett fantastiskt sätt att utvecklas och få nya kompisar och bara bli mer säker i sig själv. Och det var väl... Ja. Hej och välkomna tillbaka. Jag tänkte lite kort berätta om den här tidningsgruppen som jag nämnde tidigare när jag pratade med Anna. Det är så att tidningsgruppen är ett nystartat projekt här på Dörren. Och vi får hjälp av en tjej som heter Ida som jobbar på Dagens Industri. Denna tidning kommer gå under namnet Under ytan, där det osagda får bli sagt. Och vi kommer ta upp sånt som vi tycker att media inte riktigt tillhandahåller på rätt sätt. Vi har även fått bra kritik från Bonnier angående idén, och de kommer sponsra oss med att trycka den här 16-sidiga tidningen i 1000 exemplar. Och den kommer vi lämna ut på ungdomsgårdar, kulturhuset, RFSL-huset, helt enkelt där ungdomar finns och ska få chansen att läsa den här tidningen. Och då det finns en musikstudio på Dörren nu hoppar jag ämne helt och hållet. Och vi ska idag få höra ett par av dem som är med där. Jag står här med Becka och vi ska få höra Small Bump av Ed Sheeran. Varsågod. Oj. Just a small bump and bone, in 4 months you're brought to life. Might be left with my hair, but you'll have your mother's eyes. I'll hold your body in my hands, be as gentle as I can, but for now you'll scan of my unmade plans. A small bump, in 4 months you'll open your eyes. I'll hold you tightly, I'll give you nothing but truth. If you're not inside me, I'll put my future in you. You are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight, and you'll be alright. You're just a small bump unknown, you'll grow into your skin. With a smile like hers and a dimple beneath your chin. Fingernails the size of a half grain of rice, and eyelids closed to be soon open wide. A small bump, in 4 months you'll open your eyes. And I'll hold you tightly, I'll give you nothing but truth. If you're not inside me, I'll put my future in you. You are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight. Oh, you are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight, and you'll be alright. And you can lie with me with your tiny feet. When you're half asleep, I'll leave you be right in front of me for a couple weeks, so I can keep you safe. 'Cause you are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold me tight. You are my one and only. You can wrap your fingers round my thumb and hold. Cause you're just a small bump on bone in just 4 months then torn from life. Maybe we need it up there, but we're still unaware. That's why. Det där var riktigt bra. Och nu... nu ska vi få... Det där var ju hur fint som helst. Nu ska vi få höra en scen ur teatern som repar här på dörren. Onåbar heter föreställningen och den har kommit till efter samtal och improvisationer i gruppen. Pjäsen kommer att ha premiär 20 januari i Jakobskyrka. Thea! Men Thea! Thea! Hej. Vad gör du här? Jag bor här. Det är mitt hus. Ja. Är Thea här? Vem är det? Vadå? Ja, men... är det han som är den långa? Eller är det hon som är klädd som en kanin? Eller hon som inte har något fett i hjärnan? Eller hon som har för mycket fett i hjärnan? Nej. Ja, det är hon som har barn. Är du ledsen? Ja. Jag tror faktiskt jag är det. Vad skönt att komma in. Vi bråkade då. Jag bad mamma passa barnen. Ja, det blev en lång kväll. Hon svarade inte på sin mobil. Vem då? Thea. Varför har hon då en mobiltelefon? Den är faktiskt inte bara till för att spela på. Den är gammal då? Ja. Nej, det är jag som är för gammal egentligen. Men jag blir kär. Och kärleken har ingen ålder eller färg. Du vet det där fula julröda alla ritar på alla hjärtans dag. En konstig färg på kärlek. Röd. Jag hatar rött. Men ditt blod är rött. Nej. Det är blått. Ja, som hon är X-Men. Ja, precis. Vem är du? Ingen. Vadå? Nemo. Jaha, heter du Nemo? Nemo betyder ingen. Så jag förstår inte handikappen. Fattar du? Nej. Inte jag heller. Har du älskat någon gång? Ja. Tycker de jättemycket. Förstår inte de som bråkar. Ja, men det är ju jag. Jag förstår att man blir arg när någon är dum. Alltså det förstår jag. Men jag är dum. Jag har varit dum. Jag älskar två stycken och de älskar varandra. Men om de får reda på att jag älskar dem båda, då kommer de sluta älska varandra. Egentligen fattar jag inte vad jag håller på med. Jag är tydligen för gammal för att fatta. Jag borde veta bättre. Jag är nog också förståndshandikappad. Ja. Jag kan starta en förening. Vill du ha läsk? Ja. Tack. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Kan du någon sång? Den blomstertid nu kommer med lust och färgen stor. Nu nalkas ljuva sommar då gräs och gröda gror. Med livlång livlig förlåt. Så du bara gick någonstans? Nu gick till tunnelbanan för att det hände någon olycka. Du har lyssnat förstått mig bättre än någon annan. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Radio Totalnormal i närradio på 101,1 MHz som idag sänder på Dörren, en verksamhet för unga på Mäster Olofsgården i Gamla stan. Nu ska jag lämna över mikrofonen till Anki och Rickard Bracken från Järnkoll. Varsågoda. Hallå, hej Rickard. Det lät nästan som vi var gifta. Anki och Rickard Bracken, jag heter Anki Mattis. Men du heter Rickard Bracken från Järnkoll. Vad är det för någonting? Berätta vad det är för någonting. Ja, vad är Järnkoll för någonting? Det är en nationell kampanj som handlar om öppenhet. Vi vill verka för öppenhet kring psykisk ohälsa. Och det vi framförallt gör är att vi arbetar med människors berättelser. Vi har ett stort nätverk av personer som har egna erfarenheter av psykisk ohälsa som vi kallar för ambassadörer. Som till exempel jag. Jag är en sån här Järnkoll-ambassadör. Det stämmer det. Som du har utbildat. Men vad är det som har gjort att just du har engagerat dig för att jobba med den här Järnkolls-kampanjen, Richard? Ja, det är många orsaker. Dels har jag jobbat mycket inom området. Jobbat och sett mycket utav hur samhällets stöd ser ut. Och jag tycker inte det är tillräckligt bra. Jag tycker det finns otroligt mycket som man behöver göra. Och sen har jag också en personlig erfarenhet. När jag var liten så växte jag upp med en mamma som var psykiskt sjuk i perioder. Och det har såklart präglat mig. Ja. Det här med ambassadörerna, hur många ambassadörer finns det? Järnkolls ambassadörer? Det finns ungefär 300 personer runt om i landet. Ja. Hur många av dem är unga tjejer som jobbar med det här? Ja, alltså det är ungefär kan man säga 25 personer totalt. Men det är inte bara unga tjejer utan det är unga tjejer och killar. Ja, ja. Och går man ner lite i åldrarna så att man ligger närmare 20, då är det ungefär 10-11 personer är det. Aha. Men upp till 25 så är det ungefär 10% av Järnkolls. Ja, det är inte riktigt så mycket utan det är, några stycken är då mellan 25 och 30 också. Ja, utan under 25 år så tror jag att de är totalt 11. Ja, där ser man. Vad brukar de föreläsa om? Vad är det för speciella ämnen som de tar upp som är unga? Det kan vara allt möjligt, men vi har mycket föreläsningar till exempel för vården. Ja. Och det är någonting som vi ser är oerhört viktigt också, att personer som har haft kontakt med vården kommer tillbaka och hjälper till och bidrar med ett patientperspektiv. För det finns otroligt mycket man kan göra att förbättra kvaliteten i vården som bara handlar egentligen om hur man är mot varandra. Ja, precis. Vi är alla människor. Det här med psykisk ohälsa bland unga, jag tänker, har det ökat de sista 10-20 åren? Finns det någon statistik på det? Ja, det finns statistik och det finns en hel del studier. Jag såg att Socialstyrelsen ganska nyligen kom ut med en. Och där ser man, ja, det har tyvärr ökat. Det har ökat de senaste 20 åren, så att det har blivit vanligare idag. Ja, jag har börjat fundera på det här med skolmobbing. Hur mycket det har att göra med att människor får psykisk ohälsa när de blir vuxna sen. Om man blir mobbad som barn och ungdom. Vad tror du om det? Ja, det kan ju såklart vara en fråga, en förklaring. Ja. Att en mobbingssituation kan verkligen vara ett trauma som kan utlösa någonting. Ja. Men det finns ju också många andra förklaringar. Och exakt vad den här ökningen beror på, det tror jag inte riktigt att man vet idag. Men man ser att det ökar och också att det faktiskt ökar mer för unga kvinnor eller unga tjejer än killar. Så där ser vi en sån skillnad. Ja, alltså vilka andra faktorer tänker du på än det här? För jag börjar liksom tänka också, det är mycket arbetslöshet och det är tuffare samhälle har det blivit de sista 10 åren. Det spelar säkert stor roll för hur människor mår psykiskt, eller hur? Ja, det tror jag. Att svårigheter att komma in på arbetsmarknaden kan vara en sån sak. Ja. Och när det gäller samhället, att det är så mycket man ska passa in på så många sätt. Ja. Normen är ganska smal för hur man ska vara och man ska liksom vara lyckad och sådär. Och det är väldigt många människor som upplever att jag passar inte in där. Ja. Och det är tufft att vara utanför och känna sig annorlunda. Men det är man inte. För när man börjar prata om de här frågorna, då märker man att öppenheten hos en person skapar öppenhet hos andra. Och man kan känna igen sig i varandra och ifrågasätta också samhället och de strukturer som finns. Så det är viktigt. Ja. Det är bland annat därför jag har blivit hjärnkoldsambassadör. Just det här att prata om det gör att människor kan slappna av på ett annat sätt och tänka, ja, då är kanske inte så, jag kanske inte är så konstig jag heller då, om någon annan har haft det så där. Alltså att man pratar om det betyder mycket för att människor inte håller någon sorts mask och försöker vara de där perfekta människorna som vi ser i tv och så i tidningar och så. Och det vi gör mycket också när journalister till exempel ska skriva om det, det är att vi erbjuder dem att intervjua personer som själv har en erfarenhet. Så att istället för att intervjua psykiatern eller psykologen så är det en person som själv har den här konkreta erfarenheten och som öppet kan berätta om det. Och när läsaren då tar del av den här historien, då känner man helt plötsligt igen sig. Då är det någon som du och jag som har den här erfarenheten som berättar. Det blir inte en anonym person med psykisk sjukdom, utan det blir mycket mer normalt. Inte en fallbeskrivning. Man tar bort det här att det är någon sorts konstiga person. För vi är alla mer eller mindre lite knäppa, tror jag. Tror ni inte det är publiken? Vad säger ni? Säg, hur många här är knäppa? Lite grann sådär. Lite så här weird. Titta, det är fler stycken som räcker upp handen. Ja, Rickard, det var trevligt att få intervjua dig. Och de här hjärnkoldsambassadörerna, vi håller föreläsningar som sagt. Och man kan, var kan man vända sig? Finns det någon hemsida och så man kan titta vad man kan få tag på de här föreläsarna? Man kan gå in på hjärnkoll.se och faktiskt göra en bokning. Ja. Och jag tittade nu senaste året, vi har genomfört mer än 600 utbildningssatser runt om i landet med personer som är ute, träffa polisen, träffa vården och så vidare. Ja. Och så det är utbildningar, socionomutbildningar och sjuksköterskeutbildningar. Mm. Ja, men tack så hemskt mycket Rickard Bracken för att du kom hit och blev intervjuad på Radio Total Normal. Tack, jag heter Anki Matti som sagt, tack så mycket. Tack så mycket. Välkommen upp på scen Råda. Du har skrivit en text. Vad handlar den om? Hej allihopa. Det handlar om en 16-årig tjej som har flyttat hemlandet från hemlandet till ett nytt län. Och då handlar det om typ hennes liv efter. Så faktiskt hon är ju typ inte längre 16 år. Men texten handlar om när hon var 16 år. Ja, det låter fantastiskt. Varsågod. Tack. Texten heter Resan som aldrig tar slut. Här kommer texten. Från en resa till annan resa. Mitt eget hem. Min egen familj. Min egen värld. Trots livet mitt ett skrämmande och komplicerat. Jag hittar mitt sinne här. Min dröm är att få vara någonstans där jag kan vila. Där jag kan få bli en ny jag. Men vad är det för någonstans? Är det här? Var är jag? Jag är ny värld i ett nytt län. Jag blir förvirrad och undrar vem jag är. Jag blir upprörd när du frågar mig. Var är de? Var är min familj? Jag kan inte stå ut varje gång som jag hör. Fan, du är bara 16 år. Hur orkar du det här? Jag klarar mig inte när tårar faller ner. Jag vill ge er ett svar, men jag kan inte hitta orden på den. Jag letar efter något. Jag letar efter något, men jag kan inte finna i det. Jag hatar kalla och mörka nätter. Jag står ett mörkt hörn, skriker, sparkar och gråter. Jag är en ny värld. Där står jag. Där går jag ensam. Där står jag med sig själv. Och skriver upp orden som inte kan komma ur föran månen. Orden som ingen hör. I min egen värld. Är jag annorlunda? äter inte samma mat som andra utanför rummet. För är jag för människa? Främmande, hotad och livrädd. Vill jag inte vara, måste jag det. Varför då? Varsågod. Det här var en cover av låten som kom etta i publikomröstningen i Melodifestivalen 2013, Heartbreak Hotel med Yohio. Artisten idag heter Katsar och är från Dörren All Stars. Och nu ska vi få höra en text om döden av Louise Hesse. Varsågod. Hjälp. Okej, men jag kör då. Jag ska berätta för dig om döden. Han ser inte riktigt ut som du tror. Samtidigt som han står ut mest av alla så är han inte lätt att märka i en folkmassa. Han är den som varje människa i din närhet känner till men som det aldrig talas öppet om. Döden hittar dig om du är för innesluten i dig själv. Han kryper farligt nära. Fara råkar vara ett av hans favoritord. Han finner en barnslig glädje i att dra i dina mentala marionetttrådar. Drar hårt gör han väldigt gärna. Döden är vacker. Han är den som du beundrar och vill likna till varje pris. Döden ler ofta. Ett sådant leende som gör dig knäsvag, sätter knut på tungan och färg på kinderna. Han utmanar dig till att tänja på mentala som fysiska gränser. Han äggar, hejar på och berömmer dig om du har lyckats sjunka en nivå djupare. I mörkret ser han en svårslagen romans. Du kämpar med sig världen ur hans ögon. Pekfingret han viftar med för att locka sig till dig. Den inbjudande ställningen han sitter i med särade ben och blottade genitalier. Obehagligt stor och så hårt bultande att det känns som om det tunna skinnet ska brista. Då han bestämt griper tag om dina höfter och sänker ner dig. Sa du inte att du skulle göra allt för mig, min kära? Smärtan klickar till och dunkar i takt med dina hjärtslag. Du blir kallsvettig och får blodsmak i munnen. Håll ut så ska du snart se att du tycker om det. Du har mitt ord. I dina mardrömmar sträcker döden ut en hand och erbjuder en trygg famn. Någonstans där det är fullständigt acceptabelt att bryta ihop, vara smutsig. Han bjuder dig till att se varje nyans av världen utanför. Han ger dig tillåtelse att kliva ur ditt skal. Han har hand om nyckeln som i slutändan kommer att bli din räddning. Men hur denna räddning är formad säger han ingenting om. Den har många hemligheter, lika mörka som den svartaste havsbottnen, lika invecklade som han själv. Ingen är som döden. Han har dig fast i en bottenlös förälskelse och det vet han. Det är med en enorm svårighet som du försöker släppa taget. Men i hans skratt finns sådan skönhet att du bara sjunker djupare och djupare. Den har då och då positiva sidor, förvånansvärt nog. Han är en av väldigt få i den här världen som ser dig som den du egentligen är. Som den du vill vara, och i samma veva visar han också vägen till den du för aldrig vågat vara. Han lär dig att släppa på alla hämningar. Etik och moral existerar inte i hans värld, då allting baseras på ren och skär njutning. Han blir den som du, oavsett vad det gäller, alltid kan vända dig till. Döden uppskattar ärlighet i alla dess raka eller vridna former. Ljuger du inför honom så ser han det direkt. Du förväntas blotta alla sidor av dig själv, oavsett hur skamset självmedveten du känner dig. Felsteg är dock aldrig misslyckande i den meningen att de är oförlåtliga. Enligt döden så är faktiskt misstag något av det mest karaktärsbyggande som finns. Eftersom de tvingar dig till att möta och se alla dina rädslor i vitögat. Döden är den felfria älskaren, han är en bror och en nära vän. Han är lika mycket fiende som bundsförvant, och kommer du någonsin i kontakt med honom så är mitt stående bestämda råd. Spring tills du känner hur det svider i lungorna. Spring tills du inte längre vet vad det är du flyr ifrån. För döden finns konstant i närheten och kommer att suga ur dig livsglädjen och omvandla den till en känsla av odödlighet. Men det finns ingenting sådant. Han vill bara att du ska tro på det så starkt att du tar klivet över den där osynliga gränsen där ingenting spelar någon roll längre. För döden vill att du ska tro att han är det vackraste som finns, trots att du dagligen kämpar med att se ljusstrimmorna i livet. Livet står utanför och knackar på, men du kan inte närvara vid dörren eftersom du är fångad i ett rum utan fönster med döden som penetrerar dig. Sa du inte att du skulle göra allt för mig, min kära? Nu står jag här med Chansa som ska berätta om när det inte alltid fungerar så bra när man behöver hjälpa Försäkringskassan och socialen. I alla fall om man måste gå via sin gode man. Chansa, vad var det som hände? Jo, min gode man skulle söka efter ett halvår innan jag skulle få från Försäkringskassan. Men han gjorde inte sitt jobb. Han sökte inte de här papprena och sökte... ny sjuk en sjukersättning. Så jag kom på samma månad och skulle byta ett kort, som jag skulle få ett nytt kort. Så var det inte så. Då sa de, du får inte pengar. Det var det sista. Och då blev jag så rädd att jag började gråta framför kassan, som jag stod vid Försäkringskassan. Och sen hade jag inte någonstans att ta vägen. Jag gick till socialen för att söka efter bostad, för att jag har en förståndshandikapp och så. De sa, nej, du kommer inte kunna få en lägenhet. Jag blev rädd, för att jag var rädd att hamna på gatan liksom. Och sen, jag hade inte heller pengar, så jag sökte pengar också. Jag mådde jättedåligt just då. Och sen hade jag problem med mitt ekonomi. Och så. Till slut så fick jag hjälp efter 2 veckor. Jag gick dit och jag sa, om 2 veckor har jag inte någonstans att ta vägen. Ni måste göra något. De bara, okej, vi ska fixa det här. Det kommer ordna sig. Sen till slut fick jag en jättefin lägenhet. Träningslägenhet. Ja, fantastiskt. Vad vill du säga till samhället om att det här hände? Jag vill säga till samhället är att en god man är inte alltid man kan lita på. Man måste göra något. Man måste göra sitt jobb. Jag tycker att man ska få kämpa. Man ska kunna klara sig själv fast man har en förståndshandikapp. Jag tycker att en god man ska vara utbildad. När jag ringde till gode man, eller de som är ansvariga för gode man, de gjorde inget. De bara, allt folk ringer till oss och klagar, vi kan inte göra något. Jag blev arg. Jag blev arg för att ingen lyssnade. Inte ens Försäkringskassan. Jag ringde till dem. Jag frågar, kan ni hjälpa mig med pengar? Kan jag få mitt arbets... kan jag få mitt mina pengar som jag ska få egentligen? Som jag har rätt till. Fast jag är förståndshandikapp. De bara, du måste göra ett nytt papper. Fast pappret är så. Jag har det här pappret. Och jag kommer ha alltid den här förståndshandikapp. Jag kan inte förstå på folk som inte förstår. Så fort man ringer till dem, de gör inget. Jag tycker att man ska få komma till samhället och få pröva nytt jobb. Det behövs inte vara att man är förståndshandikapp, att man inte har de här betygen. Jag tycker att man ska få se hur duktig man är, inte hur pappret betyder, tycker jag. Och jag tycker att jag vill ha mitt egen lön som de andra får. Alla andra. Som en vanlig förstånds... vanlig personer. Välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Radio Total Normal i närradion på 101,1 MHz som idag sänder på Dörren, en verksamhet för unga på Mäster Olofsgården i Gamla stan. Och på Mäster Olofsgården övar också en kör och vi ska få höra mer om vad det gör av Moa. Välkommen upp på scen. Tack. Berätta, vad är det ni gör på kören? Vi är en kör på ungefär 10 personer och vi träffas en gång i veckan för att sjunga tillsammans och lära oss att utveckla vår kreativa sida inom sången tillsammans med vår körledare Cecilia. Och vi får välja låtar helt själva. Man får välja om man vill sjunga solo, duett eller tillsammans med hela kören, vilken stämma man vill sjunga i. Och alla är välkomna. Man behöver inte ha någon tidigare erfarenhet. Eller så får man ha flera års erfarenhet om man vill det också. Vi utvecklas tillsammans helt enkelt. Ja, och jag har hört något om att ni reser till Indien också. Det får du jättegärna berätta om. Ja, vi har ett utbyte med en musikskola i Indien. Och så jobbade vi förra året, så var vi på besök i Indien i 2 veckor. Och då hade vi jobbat under flera månader för att samla ihop pengar till den här resan genom att ha konserter och annat för att få pengar till resan. Och förhoppningsvis så kommer det här samarbetet fortsätta framöver. Just nu, de kommande 2 veckorna, så kommer vår körledare Cecilia åka med en annan grupp till samma musikskola i Indien. Och vi har planer på att utveckla det samarbetet. De har också varit här på besök i Stockholm. Och så har vi ett utbyte i musikutveckling och hur man kan sjunga på olika sätt och sjunga tillsammans. Det är jätteroligt. Det låter helt fantastiskt. Vi ska nu få höra en låt som ni har varit med och gjort. Vad är det för låt? Den heter Hemlängtan och det är en låt som vår körledare Cecilia Örvall har skrivit och komponerat. Den har vi också fått sjunga tillsammans med barnen i Indien och sjungit på flera konserter här i Stockholm. Så att, jag hoppas ni tycker om den och tar emot budskapet. Ingenstans att bo, du önskar ett rum så du kan få ro. Du söker överallt, jag hoppas du finner en vän som aldrig försvinner. Tänk att ha ett eget bo, en plats som är min, ett rum som ger ro, ett hem som skyddar mig mot regnet och vinden. En vän att hålla i, som smeker mig på kinden. Du och jag behöver samma sak, värme och kärlek, väggar, golv och tak. Någon som säger god morgon och god natt, någon som delar mina tårar. Jaga kring, vill du stanna? Du säger ingenting, men jag tror du drömmer om att någonstans finna vila. En vän att hålla i, som smeker dig på kinden. Du och jag behöver samma sak, värme och kärlek, väggar, golv, tak. Någon som säger god morgon och god natt, någon som delar mina tårar och mitt skratt. Tänk att öppna sin dörr och säga, här bor samma sak, värme och kärlek, väggar, golv och tak. Någon som säger god morgon och god natt, någon som delar mina tårar. Du och jag behöver samma sak, värme och kärlek, väggar, golv och tak. Någon som säger god morgon. Detta var alltså Hemlängtan med solon av Cecilia Örvall och Lydia Kjellberg och så sångföreningen Kör. Och nu ska vi få höra en dikt av Olli. Varsågod. Tack. En vis kvinna sa till mig en gång, du har bara dig själv, ingen annan. Jag förstod inte helt vad hon menade då. Jag har mina vänner, jag har min familj, jag har stöd, skola, möjlighet till jobb. För några månader sedan försvann en vän från mitt liv. Eller ja, vän och vän. Bara dagen därpå fick jag reda på att min mormor ligger på sin dödsbädd. Jag blickar tillbaka till mitt första minne, till nutid. Människor har kommit och gått, Allt förändras konstant och för fort så att jag knappt hunnit greppa om verkligheten. Som vatten mellan fingrarna. Eller jo, en sak har jag kunnat greppa, bestämt och stenhård. En penna som bär på alla mina idéer, erfarenheter och drömmar. Den har varit där hela mitt liv. Den har inte lämnat mig, inte svikit, slutat prata med mig, spårlöst försvunnit eller ersatt mig med någon annan, eller dött och aldrig kommit tillbaka. Trogen har den vilat i min hand, lärt mig skapa i ord och bild, när min egna röst inte burit. Alltid varit där, alltid varit min egen, det enda som jag ensamt äger. Vi ska nu få höra ett inslag av Gabriel som är en av de ordinarie deltagarna på Radio Total Normal. Inslaget handlar om många saker, bland annat om ögonblicket då ett fotografi togs. Rackarns, jag vill absolut inte komma ihåg det här, men jag vill få det till att det var någon gång förra veckan. Jag hade blivit tagen, skjuten på någon gräsmatta i bara armar. Egentligen så var det inte bättre än att nu när jag tänker efter så kan det varit så att jag satt på ett fik där det serverades någon kall dryck. En jättesöt polare sa något om hemgång. Nej, vill få det till att hon som jag skulle imponera på var någon i en tröja från Paris. Min linje var, du är skitsnygg. Där satt jag och skulle handla en tröja dagen efter på nätet. Och jag kom att förbanna mig över att kasta vatten bara för att jag och någon rysk bordellkirurg eller överläkare skulle tydligen avbildas i samma paltor på samma fäcke. Skittrött. Han kan ha varit någon slags mattant också när jag tänker efter. Här intill mig befinner sig nu Thomas som alltid har velat läsa just den här dikten i en soffa i livesändning. Varsågod. Ja, hej. Jag skrev den här för 3 år sedan som ett sms till en tjej då. Så egentligen skulle jag lägga till en säng. Jag tror jag gjorde det när jag skrev smset, men ja, i alla fall. Jag ligger här i soffan och gör det jag älskar. Reflekterar och tänker på den som mer än någon attraherar. Distraherar från det så kallade livet och undrar när vi ska ta klivet och bli 1, 2, 3. Och jag önskar att det var så att jag låg här i soffan med den jag älskade och vi gjorde det vi älskade och älskade och hatade och allt mitt emellan och händerna och sidorna och stansade och frilansade. Och allt för att hon sa sola. När Radio Total Normal för första gången var hos oss på dörren så hade vi en övning där vi skulle föreställa oss en drömframtid. Hur vi hoppades att samhället skulle se ut om 10 år. Vi ska nu få höra lite om hur det lät då en tisdag i september. Hej! Hej! Hur mår du? Jag mår bra. Jag tycker att det är så härligt för att alla måste ju hela tiden berätta hur man mår på riktigt. Alltså jag tycker det är så underbar regel. Alltså så fort man träffar någon annan så ska man säga liksom hur man mår på riktigt. Eller hur? Mm. Och jag mår faktiskt bra. Vad bra. För att jag har ett underbart jobb. Jag trivs där. Men förra månaden så mådde jag inte så jättebra. Vad gör du på jobbet? Jag håller på med teater hela tiden. Det är för att alla skådisar, de får jobb idag. Alltså man har en pjäs varje månad, så att alla byter hela tiden, så att alla får lika mycket jobb. Hej. Hej. Vad gör du? Ja, jag står och pratar med min vän om hur jag föreläser om ADD just nu. Vad är ADD? ADD är en, vad heter det, bokstavskombination, en diagnos som gör att man har koncentrationssvårigheter och även har lätt att växla mellan att vara väldigt hyper till att vara väldigt liksom apatisk och inte kunna göra någonting. Hej! Det var 10 år sedan. Va? Ja! Vänta, nu känner jag igen det på håret. Hur mår du nu då? Mår du bra? Ja, jag mår bättre nu. Jag mår bättre nu. Hur ser ditt samhälle ut då? Well, det finns parkeringshus för cyklar. Så det finns alltid plats att parkera sina cyklar. Ja, du som älskar cyklar. Ja, jag älskar verkligen cykla. Jag har 5 cyklar för olika aktiviteter. Nej, men titta, här kommer ju... Det var länge sedan. Ja, oh, gud. Och ni kände ju också varandra för 10 år sedan. Så det är viktigt. Visst att jag har sett det före, tänkte jag. Så. Och hur mår du? Ja, men det går bra. Nu är det ingen så här... Man är inte stämplad för man har diagnoser. Och ju mer diagnoser du har, desto coolare blir du. Men så här... Det spelar liksom ingen roll längre. Alltså, du får vara dig själv och man verkligen... Som människan och inte som det var för 10 år sedan. Att jag heter så och jag har den här diagnosen. Hur ser det ut med arbetet och så? Trivs du? Ja, det är helt okej faktiskt. Det kommer olika... Det är ju anpassat för olika typer av störningar. Och det finns verkligen så här allting för alla. Och ingen höjer ett ögonbryn. Om någon får någon så här psykos i ett hörn. Men då kommer man med kaffe och så... Så fixar vi det så. Ja, det låter ju hur underbart som helst. Nu ska jag gå vidare här och träffa mina kompisar. Hej! Hej! Det var 10 år sedan, va? Ja, det är jättelång tid. Ja, och hur är det med dig? Det är bra. Har man fortfarande det här hur är det med dig-pratet i början när man träffar varandra? Nej, det känns som att man kan vara mer ärlig nu än vad man kunde då, liksom. Ja, precis. För nu använder jag ett gammalt uttryck. Hur är det med dig och hur mår du? Känner du liksom, vill du bara skratta åt mig eller? Ja, jo. Det vill man ju. Men nu har du fått en annan betydelse liksom, så det är skönt. Hur börjar du prata då? Om du träffar en kompis nu? Ja, det kanske är mer så här, vad gjorde du idag? Än så här, hur mår du så? Och trivs du i ditt samhälle? Ja. Ja, vad bra. Nu står jag här med Laika, den döda hunden. Vad är det vi ska få höra för någonting? Vi ska få höra en låt som jag skrev till min familj under en av mina absolut tyngsta perioder i förrgår. Varsågod. Växte upp utan någon faders gestalt där vid min sida. Med min mamma som lärde mig allt. Hon gav mig sina olika tankar och perspektiv om tillvaro. Hon gav mig styrka, hon gav mig driv att besegra mitt motstånd. Och det är så jag har format min tid. Dagligen vunnit en liten bit. Och jag har kämpat för att få frid här inuti. Ensamstående med 3 barn, vi bodde i skogen. Ständigt hotad av ekonomiska situationer. Men hon gav aldrig upp, även om motståndet aldrig försvann. Ja, tvivlet fanns, men det var självklart att vi till slut vann. Och det är så jag har format min tid. Dagligen vunnit en liten bit. Och jag har kämpat för att få frid här inuti. försökt att förlåta dem som gjort fel. Men det är svårt att ha överseende mer än det. Och det är så jag har format min tid, dagligen vunnit en liten bit. Och jag har kämpat för att få frid här inuti. För det är så vi lever våra liv, dagligen vinner vi en liten bit. Och jag kämpar för att få frid i våra liv. Nu är sanningen tyvärr snart slut och jag står här igen med Anna, samordnare på dörren. Berätta, vad är det som är så bra med dörren? Ja, alltså jag tror att dörren är bra för att de som kommer hit, de känner sig sedda både av varandra och av pedagogerna. Och det är ett ömsesidigt utbyte. Pedagogerna får ut väldigt mycket av att möta ungdomarna också. Som sagt, man möts, det blir kontakt och man får chans att våga testa. Och dessutom är det professionellt från pedagogernas sida. Vi har professionella pedagoger så att det ställs krav, men med stort hjärta. Det tror jag är en av nycklarna. Dessutom så tror jag att det kreativa uttrycket ger så mycket mer än bara det kreativa uttrycket. Och när man då väljer att ta tag lite mer i sitt liv så finns vi där och stöttar upp även då. Vi bidrar med faktiska kontakter och praktikplatser och så vidare. Så jag tror att helheten gör mycket av jobbet. Fantastiskt. Och nu ska Olli berätta om vad dörren har betytt för henne. Vad har dörren betytt för mig? Jo, det är som en enda stor familj. Man kan komma hit sprudlande glad. Man kan komma hit och känna att man är på botten. Men alla förstår verkligen. Och man får så mycket stöd. Så det känns som att man inte skulle kunna få på till exempel en helt vanlig arbetsplats. Och ja, det stödet gör att man kan växa mycket lättare. Man kan liksom, ja, man kommer hit och mår dåligt och är det inte någon som kommer och bara, men ryck upp dig, ja, du måste skärpa till dig, utan det är så här, nej, men jag förstår. Ja, så liksom får man bara liksom lugna ner sig och ja, förstå att det inte är så farligt, typ så. Och jag håller med till 100%. Och nu är det dags att avsluta den här sändningen. Idag har vi fått lära oss mer om dörren. En verksamhet för unga på Mäster Olofsgården i Gamla stan på Svartmangatan 6. Nästa torsdag kan du höra oss från Lava på Kulturhuset. Och vi har ett program med fokus på unga och hur psykvården skulle kunna fungera bättre. Poeterna Bob Hansson kommer och Anders Prinz, regeringens samordnare i psykiatrifrågor, kom gärna som publik. Fram till dess kan du lyssna på oss på webben www.radiototalnormal.se och ring gärna våran telefonsvarare och lämna ett meddelande som vi spelar upp sen i programmet. Numret är 08 400 20 807, alltså 08 400 20 807. Tekniker idag var Nanny Johansson, producent Emma Lundemark och ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Det som har varit musiken idag heter Gabriel och Thomas och jag som har varit dagens programledare heter Kristina Garborg. Tack för oss och på återhörande. Och till sist så ska vi avrunda med en låt av Laika, den döda hunden. Varsågod. Helst vill förtränga. Det finns bra rent korkade beslut. Det finns handlingar utan förklaring och rädslor som bara aldrig tar slut. Det finns saker ni aldrig får veta. Jag har tankar som ligger här och stör. Det finns murar gjutna i pansar och rädslor som bara förstör. Jag är komplicerad, det vet ni alla som känner mig. Jag är svår, det vet jag själv som aldrig förstår vad jag gör. Ja, jag ska bygga en borg med vallgravar utanför. Ja, där är jag skyddad mot världen omkring och ingen kommer in och stör. Kom in här på egen risk. Ja, jag har varnat dig nu. Kom ihåg att det kommer ta tid innan du känner mig. Jag är komplicerad, det vet ni alla som känner mig. Jag är svår, det vet jag själv som aldrig förstår vad jag gör. Utan någon omkring, då sitter jag där med mig själv. Jag kan aldrig fly från mina tankar, de äter och bränner min själ. Jag är komplicerad, det vet ni alla som känner mig. Jag är svår, det vet jag själv som aldrig förstår vem jag är. Komplicerad,